fekke nak ne ko xek xalé yi dañ di ay mag te ñinga ba mag ñoo ñu ñew nak ak yow mi nga xam ya fete wu xalé yi gën daldi defar bu baax ak ku neena yaakaar na ne ku fekke ne yow mi denko sa taxaway mat na def nga kenn sa kàttan ba ñu bañ leen a nax bañ leen a yóbbu seen àq kon loolu baax na wanis nay ni bu dénkaani ñeel ñaar xumi la kon yeneef ko xala taxawu ni ci kaw dimbalante maanaam bu fekkee ne dafa dénk ak jërimam mbaa ku demee noonu ñaari jëm waaye ci kaw dénkaal la da ko tënkut ci wax ne kenn ci yéen sañ naa soppandiku te du xaar moroom ma mbaa dara ndaa jekki-jekki rek dénk leen ñoo ñaar ñëpp kon neen dañ koy jàpp ne daa bëgg ñuy sottante xalaat di bokk di defa ko dindi ci lim leen dénk waaye kenn du ca mën a beru def sa yëfi bopp moom lay wax naa wa in awsa al abu aw wasiyuhu xala maxjoorihi lif nay ni bi lafzin waxidin aw bi lafzayni fi waqtin aw waqtayni wa atlaqa fi isaaihi lahuma wa lam yuqayidhu bi istiqlaali kullin minhuma bi tasarufi lahu wala bi taxawunihima xaleyi kon xumi la isaahu xalaqa ci taxawuni minhuma xala tasarufi la nga xam ne fa lay sa li ahadihima al istiqlaalu bihi illa bi tawkilin min saaxibihi wa in maata ndem faatuna ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw ixtalafa wala ñu wute falxaakimu kon aji atte ji mooy seet ñaar ñoo ñu dëngee ci anam googu ñu war a bokk soppandiku te kenn suñ sa baru def te disoolaak sa morom bu ànd ja nee na bu fekkee kenn ka daa faatu attikat bi mooy seet ba xam day seet ku wute ka faatu bañ doonaat ñaar ni doon woon ñaar wala kenn ci kese mën naa wéyal lépp bu fekkee dañoo juyoo ci lañ bëgg a def itam ci liñ leen dénk attikat bi mooy seet ba xam lan moo ci gën a baax ba santaal ñu def loola moom lay wax naa wa in maata ahaduhuma ay ahadul wasiyeyni falxaakimu yanduru fi iqraari l axar waxdahu aw iqaamati axara maaho loolu mooy li ma waxoon léegi mu teg ci nag ne wa iqraaru lxaakimi lahu waxdahu laa yalsamuhu illa bi ridaahu li ànn lahu an yaqoola inni lam altasimi nnazara waxdi aw ixtalafa nag mooy aw ixtalafa al wasiyaani fi tasarufi li maxjoorihima falxaakimu yanduru fi ma araaduhu kullu minhuma fa ma ra'ahu sawaaban amarahuma bi wa in kaana sawaabu gayra ma araadaahu amarahuma bi wa manahahuma min gayrihi walaa li ahadihima déddiñeel kenn ci ñoom ñaar isaawun ak dénkaani waat nee na ñoom ñaar dañu xas dénk dénkaani bu demee ne kenn ka sante jekki-jekki woo keneen di ko dénkaat wàllam te du da caa diisoog kim ko seqal mais walaa yu joos li ahadihima isaawun li xayri saaxibihi bi doon isnihi laa fi sixatihi walaa fi maradihi walaa lahuma dégg mu leen diñeel ñoom ñaar xasmul maali seetali alal ja nee na itam ñu jël alal ji séddoo ke yoralee di ci defal jërim ya ke yoralee di ci defal jërim ya loolu sañ ñu ko wa illaa bu fekkee ne def nañ ko daminaa ñu gàddu lu ca sànku fekkee séddoo nañ ko lu ca sànku donte sax yow sànku woo ca loxo ca loxo ke yàlla sànku it dutee yéen a koy bokk fay mooy wa in iqtasamaahu daminaa ay damina al wasiyaani maa talifa minhu li taxaddi waadihi l yadi xaleyi bi istiqlaalihi bi wal aaxari bi rafi yadihi xano wal wasi ñel na ka ñu dénk iqtidaau dayni fayu bor wa taaxiruhu ak wu yeexeem bi nasari ci seet masla yene yow mi ñu dénk mbirum jërim bi mbaa ku demee ne moom noon nga fayu bor ba soo waxtu fayu ba jotee bu la neexee itam nga may kooko ba ca kanam fappal ko dere ba ci kaw rek seet ne masla la ci ki nga taxaw nga tax mu ne li nazarin ay maslahatin li maxjoori ka xaw fi talafihi in iqtadaahu aw dayaahihi wal madiinu mali ma amoonu mel ni nga ragal ne boo ko fayoo léegi day sànku te ki nga xamni mom mo wara fay mom man nako te ko wor la on ben ni bayiko ci mom mo gën di bass la on na faxatu dundu ba won na faxatu ñal nako itam dundu ba xala tegli ci xale ba bi ma roofu ci nek yeen Allah xale bi nga yow itam de ko ci dundal ci kaw nam jaado xamni do doko ngotal doko xoo doko pal doko xom bam toté toti sogo wax wala ko an nafaqatu khala tifli al mahjuri lahu wa safihi wal majnuni allati yahtajuha bil ma'ruf ay bila israf wala taqtir taqtir moy ngotal bal bi hasabi qillati al mali wa kathratihi fala yudayyiqu halajul mali al kathir dun nafaqati mislihi wala yusrifu wala yuwassihu ala qalilihi yana su fekkene alal ja bari na kon sa yoy defal ki la denk taw yu borom alal ji lu yallo dañuy defal ay borom waaye bu fekke alal ja da deet bu ko yakal diko defal lu bari bari bo muy jeex mu yakko wa fi khatani ak ci ak xarfalam wa khursi ak ak cietam wa yadihi ak ak xetam yana ki la denk nga yore alalam bude xaraf nga seet lu ci jaadu ca xarafal ga te dañ ko wessu bude seetal nonu bude bisu fiit ko rete ba tawas ki nga seet la jaadu rek bo yaq wa dafu nafaqatin ñel na ko yit jinn ab dund la ko ñel ko ke bu yir xalat bo xamni neewul yene itam mo nga xamni mom ngay def ki jinn bi ba nga koy jox dundu weer ba dundu ay bis ba dundu sax benn fan mi ngi takk rek ci dang ko wóoloo xam du ko yàq rek dang ko yox lu tal noonu ci dund boole tax mu nekk nafaqati shahrin wa nahwihi min ayamin qalilatin yaclamu annahu la yutlifuha qabla madiyiha wa la yajuz lahu an yadfaha aktara min dalika donc suñu jox na lu ëpp loolee fa in kaana yutlifuha qabla madiyi l ayami am qalilati kon fa yow mundu yow mi nou fekke boko joxe lu wessu arbis rek mu daliko yakute sey ko deko jox dund ben bis do ngi ko neew ci wa ikhraj fitrati ak genn burum koram wa zakati ak asakay alalam ene batay yow bi nga xamni yalla lay denk ko ko ngere ko alalam bu burum ko jote nang ko ci genn burum ko wa asaka jote nga genn ko ci asaka wa rafa yakati ni burum din haati ni jeme ci ajaate ja en kala dem amna haaji ajate hada fi won jukka juk gëm Abu Hanifa yena nak Abu Hanifa dañu japp ni won ala li gëne asaka woru ci kon bu le den ke gëne bala nga gënne asaka ci ala la ba borum koor nga dem ca atta ba nga xamne mo fa nek te fete ci fiqhu malik bu atté ko ba nga xamne gene nga gene mo rum koor ba asaka ci ala ni xale bi ci atté bi nga ko tek ndax dañu dañ bo jekke jekke def ko bu xale bi magge bu lewe bo ci atté kat bo xamne atté ci girum Abu Hanifa dina li wax ne fayal xale bi asaka ji nga gene won ba mo rum koor mo gene won wal mo tax mo na hakimun hanafiyun yara hadama wujubi sakati fi mali al-mahjuri fa yahkumu hal al-wasi bi hurmi hiwadha min malihi in kana akhrajaha min ghayri hukmi hakim biha wa mafhum bi sharti in lam yakun hanafiyyan fala yarfa'u lil hakim li amnihi min at-taghrim ana su fekke atikar bu bok ci Abu Hanifa aduma te yakaro ma bu alak kon mo nga jekki jekki rek génne ci alawi xale wi bàkku mel ni moom asakaam ak mburum koram du aajowoo yóbbu ci benn àttekat ay boo ci ragalee loolu soy woo dem ci àttekat bi bokk ci fiqhu malik bu àtte ni lii nga def mooy mburuma bu boolegee xale bi du ko mën a dindi jës lu ci faylo wa daf malihi ak jiñ alalam xiraabam muy xiraab wa bidaahatam ak muy marchandise manam ki nga dénk mën ngaa jël alalam jox ko ci liggéey alal ji yokku te bu ci àggee ma am ci bénéfice ba moom ma ci liggéey it nangam na nga jàngoon xiraaw bi ci gannaaw mbaañ jox keneen mu jënd ci marchandise di jaayaat bu fekkee du active xiraaw tam ñu seet liñ koy fay baa koy def itam ci ngir yàlla it patee noonu baax na ñu taxawee di yokk daal boobam xëy na ñu wàññi ko te du yokk dañaan na tax du nee wala hoo dafa hoo li man ya amalu fii bidaaxatan mu teg ci majjaanan aw bi ujra ci maaloomate fal ma daaru xalaa an yaf xala fii maal yetti bi maa yóbbu xiixi aw yu nam miixi ñu bëgg wax daal mooy na def ci àlli jërib bi lu ko yokk te bañ di wàññi ko yi rek wala ya amalu du jëf xuma moom ci boppam bixi ca moom ñeneen sa bopp nag bul jël alali xale ba mbaa kañ la dénk di ci jéem a lëggéey mbaa di ci jéem a def lu deme noonu wax ne ak sib la wax ne dañ koo sib ndax maan daa jafe rawante na ci alal kon nag ñu bañ nga dugg ci far ci des mooy li àllaa yu xaabiya nafsahu bi siyaadati mina rebe wala stiraaw di caagee di jënd mina tawkati ci mbateef ma bu la dénkee ab jërëm loo sañu jënd ca alali minaas ma yow sa bopp dara dara doonte nga yebal sax kenn mu jëndal yow nga taxaw fee rek sibliñ daal yow nga di si jéem a jënde yow ci sa bopp moo tax mu naa walaw bi taw kii li man yestari lahoo minha wata xuqiba lu ñu toof na ko bin nasari ca seet ga nee na suñ la dénkee ab jërëm nga wëlbati ko jënd ci alali minaas ma dara ateka day xool ba xam la nga jënd na nga ko jënd awoon laam nit su fekkee ne gis ne loola njëriñal kooka mu bàyyi ko ca ñu gisee du njëriñal mu dindi ko mooy fa in kaana di fadalin lil mahjuri amdaahu wa illa radda illaa ka ximaaral dara lu mel ni ki yaari mbaam xal la yoo xam ne néew na tamanuhuma seen njëkk wate sa waq dem temu dem marché bi xima ak yaari mbaam yi alxadara taax ya wa safara ak tukki ba daa wax ne nag loolu misaal rek la bu ñu ne alal ni jërim bi jëm doon suñu caa jënd dara la ne bu fekkee loolu amul solo te war ngaa muy fure ci marché yi ak bëréw yi waaye jënd ñi nga ci dégg te loolu amul solo kon nee na kon li nga dégg ci béréb yépp nga wëlbati ko yow fay ko ca moom ko yaakaar ne du aay du aay ndax loolu amul solo te war ngaa muy fu nekk te jëggoo rek nga ciy dégg kon fa njëkk a yem daal nga xam ne kenn mësu ko ca weesu soo ko jëndee njëggoo ba du aay waaye day aajowoo mu doon mu bañ am solo daa wax yaari mbaam rek yu seen njëg néew waaye misaal rek la ci tuddoo ci yaari mbaam dong dong wala hoo ñel na ko xaslu nafsihi folli boppam fi xayaatil moos yi ci dundub aji dénkaani ji ki la doyloo woon ba dénk la ay doom defee muy dund bu la neexee ne ko ah man kat nanga woon naa waaye sewa ba seet keneen dafa muy dund rek mën ngaa génne sa bopp bàyyi ko mu seet keneen wala xabale ak doonte nanga woon na doonte waxal na la ko ba nga nangu ci féetee mbiri gonam yi bu fi jógee waaye moom mu ngi fi jógee ko fi sañ nga ko wax ne ko sewa ba seet keneen yow génn ci laa ba adahuma du caageenu ci gannaaw yooyu yaar maanaa bu fekkee nanga woon nga te moom xas na faatu boole ci nanga woon nga lim la waxan ci bu lay dénk ak njabootam gannaaw bu mu faatoo ko ndoo mën a gàntu yi ñamu ndoo ci mën a génn wa in abaandeen bañ na alqaboola nangu ga baxdal mawti ci gannaaw faatu ga fala alqaboola kon déet ko nangu la hoo di ko ñeel baxdu ci gannaaw ba maanaam su fekkee ne gannaaw bi mu faatoo dañ leen ah moom day loolu doon dénk njabootam gi waaye fekk na mu faatu nañ waaye wëgu ko moom faatu nañ la yow de yow doon dénk njabootam gi kon nee na soo xasee gàntu gannaaw ba doo wëlbati ko nangu li ko waral mooy bu nga xasee gàntu rek bala nga koo sañu jëlaat dina ko dénkaat dénk ko yees ndax dénkaani ko njëkk gàntu nga ko bu nga ko déggee te ko nga defoon faatu na léegi faaw attikat bàyyi xoolaat dénkaat la ko baa mu dénk keneen waaye bi nga xasee gàntu benn yoon rek sang nga waat kese du tax nga tàll sañu waaxu song yore ko wal qawlu wax jël lafoo ñeel na ko fi qadri nafaqati ci kebum dund ba manam nak bu fekke da nga jomok jirim bi ki nga denkal da wax ni alal ji def nako ci mom bu wax ni alal ji defoko ci man kon dañuy xet bu fekke ni ya ko yoron diko dundal te la nga wax jaadu te nga wat ko doole ci yette ci dajé ngi fek ci la mu ya ko yoron diko saytu te li nga wax jaadu na te wat ko ko doole ci yette bu ci tassé ngi fek ci la la fi tarikh al mawt du ca genn ci datu fatu ga fakke da ngay la jomo ci ki nga xamne mo la denkal xalé kañ la fatu nga wax ni baba legi mat na ñaari at mom xalé bu ne baba legi ben at la su baba du top say wax su baba dañu top ay waxam mom ko ko ngay def muy xalé ba muy fal qawlan liman kana mahjura ولا يقبل قول وسيه فيه إلا ببينته ونفي ماله أب جين ألالم ويجهارك ألالم بعد بلوخي جدنا وكالفه جنا بوكالفه بمن دم بمن دم بابن لا تخد لا ألالم جوهني جهنا كم سبعة مم أم دك نحس برام دم دين كننو سكالفه بمن ويج بابن بوكل جه ألالم نكسات بسيرة kon ñu ne dum sa koy séré ñu japp ni waxna dëgg joxo bokk ko ñu waxna wala yusaddiqu al-wasiyyu fi da'wa dafi malihi ay malil mahjuri ilayhi ba'd al-balagh wa rushd al-mashhuri te ñu xila yusaddiqu fi wa man sha'a al-khilaf qawluhu ta'ala fa isa dafa'tu ilayhi awwalahu fa ashiru alayhi hal ma'nahu li an la tugharramu aw li an la tuhallafu babun buntu bi fi bayanil fara'id day leral mbiru miras masalay miras wa wahil bun qur'aniyun xam xamu miras xam xamu alquran la qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah ta'ala lam yakil qismata mawarithikum ila nabiyyin mursal wala ila malakin muqarrab walakin tawalla bayanaha faqassamaha abyan qasma yarante bi neena sun borom bi muy seddale mirage moko defal boppam bayiwo ko ak yarante bu koy seddale ba am malaka mu jengeli boppam bu koy seddale mom ci boppam moko leral seddale ko seddale bu leral dhakarahu al-ghazali fi wasitihi fa ashara sallallahu alayhi wa sallam ila qawli ta'ala yusikum allahu fi awladikum al-aya dina yarante bi dem ci ju laye joxal ci alquran li yusikum allahu fi awladikum للذكر بس خاطرون تيدي بوي قال السهيلي نظرت فيما بينه الله تعالى في كتابه من حلال وحرام وحدود وأحكام فلم أجده افتتح بشيء من ذلك بما افتتح به آية الفرائض ولا ختم شيئا من ذلك بما ختمها به فإنه قال في أولها يوصيكم الله في أولادكم فأخبر عن نفسه أنه الموسد تنبيها على حكمته فيما أوسى به وعلى خدله ورحمته وقال حين ختم الآية وصية من الله والله وصية من الله والله عليم حليم لأن السهيل لأن سيدنا نيا لأني أتي جاء القرآن لدغن نقول أرام أقيت أتي ويوائي لأن نيوي اسم متعمليكو birum miras matleko birum miras gisuma mu def koy ci dess ndax leena bamuy tambali miras wanene malen denk li ngeen def ko ci alal ki bayiko wanene dama xam te manu te am yarmane ci yeen motax ma waxe non tanene bam daye bay daanel nit non la daanel wat bam ni yosi ko mo la fi wala de da daanel wat wasiyatu billahi wallahu alimun halim xamne kon lay di ko tambale yalla gi len di denk daneli ko bu ab denkane bu bayiko ci yalla xamne kon wala na ne mom len di denk dafa leena yeram te nek di ko mandu nek di ko xam lu muy tege mbir ci bërepp ba tax mo xalen li wa ilmul fara'id al ilmu bil ahkami ash-shar'iyyati العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا am neena xam-xamu mirage mooy nga xam atté nga xam ne ñoo aju ci alal ja gannaawa ka moom alal ja faatoo. Mën naa muy faatu dëgg-dëgg, mën naa muy faatu koo xam ne yoo na ko nattare ne faatu na, waaye te ca dëgg-dëgg mën naa am faatuwut. Wa ma mawduuhu attarikaatu, maanaam fi nga xam ne fi la xam-xam boobu jëm. Maanaam li muy gas mooy attarika, mbateef ci wolof mooy la koo ko bàyyi. Li annahu yubxasu fiiha an xawaaridiha addaatiyati min mu ani tajxiisin wa qadaa'i daynin wa tanfiisi wasiyatin wa irfin wa faa'idatuhu iisaalu lxuquuqi li mustahiqiiha. Njariñal xam-xamu miraas mooy fexe ba aq ak ca boroom bi ko ko yelloo. Wastimdaaduhu min kitaabillahi taala wa ahaadisi nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Fan lañ ko tibbe, fan lañ ko tabboo mooy ci alquran ak hadis, nga dolli ca wattilaadi sahabati radiallahu taala anhum wal ijmaai wal qiyaasi. Maanaam ñu ngi tibbe daal xam-xamu miraas ci alquran hadis ak lijtihaatuk sahaba yi ak ijmaahu qiyaas. Walil irfi asbaabun talaata alqaraabatu walnikaahu walwalaahu wa shurutuhu talaatatun aydan taxaququ mawtin muwarrasi wala muwarrisi wa istiqraaru xayaati waarisihi baadahu wala ilmu bi darajati allati tamaha fiiha. Nee na sabab yi taxa doon yett la jege ci askan mbaa sëy mbaa kilifteef. Sarte koy taxa doon ni sarte yi taxa doon yett la mu wóor ni kii war a doon faatuna bu wér mbaa yoon atte ne wa faatu na. Ñaare loo mooy mu wér ni kii bëgg a doon mun na ca gannaaw nga xam ne moo ko mujj ci dëdd. Ñetteel ban mooy ñu xam ban daraja lañ tase, maanaam bu dee ci askan ci misaal nan lañ jegeentee ci askan ba xam nu mu ko ca war a doon ne. Wa mawaani xuuxu xamsatun, yi nga xam ne mooy tee doon juróom la. Ixtilaafu diini wal qatlu alhamdu alxudwaan, maanaam wuteeg diine bi xasee wute diine kenn doon sa morom ak kee ray morom ma ray goo xam rayuk tay la di ak tool mboole ja ko ba tey dana tax doo doon. Wa chakku fi l muqtadi ay asababi fa huwa maanihun lil xukmi ijmaa. Ak bu ñu seex bi dee sikki sàkka sansalat moo ko tax a war a saw sa ko tax doon daal bu ñu ci amee sikki sàkka ba tey du doon ndax lu war ci la ñuy teg doon gi. Wa riqu ak njaam wal lihaanu ak rabonte yooyu mooy tee doon. Wal xuquuqu al mutaxalliqatu bi tarikati xamsa li annahu imma saabitun qabla mawti wa mutaxalliqun bi xayniha ka rahli wal jinaayati aw bi zimmati ka dayni wa imma saabitun bil mawti wa huwa imma lil mayiti wa hiya mu anu tajxiisihi aw li xayrihi bi sababihi wa hiya al wasiyatu aw li xayrihi bi xayri sababihi wa hiya al irsu. Aq yi nga xam ne moo aju ci li waa ji bàyyi juróom la, ndax aq yooyu benn nga xam ne laata waa ji faatu la aq ji sax ba noppi tam taq ci jëm mel ne fu mu leboon dem tayle fa dara mbaa da amut jaam te jaam ba toñ kenn loolu daa ci jëm. Mën naa am itam muy aq yoo xam ne saxal na njëkk waa ji faatu te itam da aju ci loosu waa ji, loolu mooy mën ne barab mu amoon barab mu amee woon aw bi fi mëti kadday. Mën naa am itam aq yooyu muy aq yoo xam ne moom ci faatu waa ji la door a saxee. Aq yooyu nag benn nga xam ne moom ci boppam moo koy moom te loolu mooy lañ koy waajale ci alalam ba jógal ko boromam. Mbaa muy aq yoo xam ne keneen a koy moom waaye moom ñëw moo ko sabab mel ne lu mu dénkaane woon ñu war koo joxeel gannaawam wala loo xam ne keneen a ko moom waaye la tax kooku moom ko sababowul ci moom mii faatu te loolu mooy donn gi. Xam nga bu faatoo la donn gi door a sax te donn gi ña koy def yàllaa ko dogal waaye yàllaa ko rëdd waaye du ma waaj ci boppam moo ko sabab mu daal dugg nag ci loolu. Yoxre bu def na génne min tarikatil mayiti ci batefam ajafatu ja haqul aq tahallaq jil ajawanna bi haynin ci jëmb kal marhooni niki lumu tayle waxabit akob jaam janaabab toll na e niki faat lu njëkk a seet ci ay biram mooy jëmbi lam bàyyi bu fekkee am na ci lu aq jaamur taq mel ne demoon na fi bërëb lépp fa fi jaamur am lu mu fa tayle ci yëfam nike mu tayle fa machine mbaam rajo mbaam oto mbaa kër su boobaa kon oto boobee mbaa kër googee mbaa rajo boobee mbaa montor boobee jëmm la joo xam ne aq jaamur ajo na ca loolu ci lañ ñu daal di njëkk a jëm ci lañ ñuy njëkk a jëm daal di koy lijjanti lijjanti bi nag lu weesu benn ka nga xam ne moo lefle woon yëfam bañ tayle ko rajo ba mbaa machine boobee mbaa loolee ñu fay ko borom ko defee jël jëmm ja andi ci mirage bi mbaa jëme ci yeneen bor yi ci des mbaa leneen daal waaye fay ne ko moom génn mbaa jëmm joojee nga xam ne moom lañ ko tayle woon ñu far ko ko jébbal moom mi nga xam ne moom lañ amee bor bi lu ci def rek baax na waaye moom daal nañ ko lijjanti moom ak jooji daal nañ ko lijjanti moom bu fetti wet moom daa war a jiitu wala nga xam ne bàyyi na fi ab jaam boo xam ne daa fekkan jaam bi tooñ ab jaamur niki jaam bi daa rey bakkan wala daa dagg cërub jaamur mbaa daa jël yëfi jaamur sang bi faat nag te fekk lijjanteewul loolu kon jëmmi jaam bi alalam la joo xam ne aqi jaamur aju na ci te mooy kookee mu tooñ moom lay wax naa wakahab din jana ala nafsin aw xudrin aw maalin wa maata sayiduhu qabla islamihi wa fidaihi ab sangam daa faatu te fekkul mu jël jaam bi jébbal kam tooñ mbaa mu fay ko bokk àqam kon fa yuqaddamu fidaahu bi arshil jinayati aw islamuhu fiha ala mu andi tajihi ci sayidihi kon neen na ñu def dagat jàmba mooy ci kaw fay lam tooñ mbaa ñu jël jëmmi jaam bi jébbale ko jébbal ko kookee mu tooñ loolu lañu njëkk a def door a seet nag yëfi waajtaayam moom la ñu def ba jébbal ko boromam ci càngaay ak gasa yooyu bu loolu jàllee suma mu anu tajihi sihi topp coonay ak waajalam topp ferey ak waajalam bil maarofi ci njekk maanaam bu loolu jàllee ñu seet ñu ngi koy waajale ba jébbal ko boromam di koy càngaay ak lat ko la ñag fay ka koy gasal ak ka koy kii yépp daal yooyu moo ci war a topp moom mooy suma mu anu tajihi sil mayiti min kafanin wa ujrati hamlin wa xayri zalika mimma yuhtaaju fi tajihi sil mayiti ilayhi wa takunu bil maarufi bayna annaasi al munasibi li tarikatihi qillatan aw kathratan ñu seet loo xam ne yàlla na ci ci nañ ko aadoo defe ak nañ ko baaxoo defee ca foofa ak it na alalam demee ci neewaay mbaa bariwaay suma tuqdaa topp def na fay duwoonu koo borom ya bu yoyaar jàllee ñu seet nag bor yi fay ko bor yi ci war a topp doonte bu ñu fayee bor yi alalam jëpp jeexit du tee ñu fayee ko bor yi mu jeex kenn doon dara suma wasaayaahu topp ay ndénkaanam min sa lusul baax yi tukkee ci sulusub añu des ja bu fayee bor yi ba àgga nag la des ci àll ñu def ko ñetti xaaj benn xaaj bu muy sulus ba fekkee amoon na yum ndénkaane yooyu ci lañu koy wéer bu ci yépp xajee baax na bu fekkee yépp xaju ja wax na la ci buntu wee ka war a la war a jiitu ca ndénkaane ak la ca war a topp ak la ca war a topp yépp jàngale war nañ ko foofu atam faraa bi naa suma tuxraju wasaayaahu min sa lusul baax yi min tarikatil mayiti baxda qadaayi duwoonihi wa xuquqi illahi taala in wasihaha wa illa quddima al aakadu fal aakadu xala ma taqaddama fi baabiha sumal baax yi topp aju des de luwaari si si ñel na aci donnu bu yooyu jàllee nag la koy ñeenteel mooy mirage maanaam yàlla jo àq ci alalu kifaatu ñu war koo donn ñu seddi leen ko ku nekk jël ci àqam loolu moom moo ciy mujj bu yettee jàllee li war cee topp donn gi moo ci mujj dayoo nag donn loolu nag ci lay daal di ñëw ñu ngi seen nis fi ci borom genn wàll maanaam ci yi nga xam ne des na koy donn ci mirage loolu ñu ngi bëgg wax mu njëkkee ni suuf ni suuf moom juróomi koy donn asooju ca kër wa buntum ak doom bu jigéen dikk wa buntum nit ak doom bu jigéen doom bu góor in lam tekku ndem amut buntum doom bu jigéen dikk waxtul ak mbokk bi jigéen shaqiqatun min ab xarit aw li abin wala ñaaw wala baay in lam takun deen amat shaqiqatun xarit bu jigéen. Kon di si juróom a koy doon jëkkër bu fekkee ne doom amut sët amut ak doom bu jigéen i digg bu dee benn ak sët bu jigéen bàyyi ko ci doom bu góor bu dee benn moomit te fekk doom bu jigéen amu fa ak mbokk bu jigéen mbokk néew ci ndeeg bàyyi bu dee benn ak bu fa nekkut mbokk bu jigéen ma bokk ak mu bàyyi doom te fekk mi benn moom itam juróom ñooñu ñoo doon di si wa xasaba asabaal loo na kullan képp ci ñooñu axun mbokk bu góor yusaawiha moom daa yemoon teeg moom jëkkër moom kenn la mën a doon waaye nee na ñeent yi nga ci teg koo ci xam nekk nga fee góor goo yemal daraja da ngay daal di bàyyi ci li ba nga daa am te ànd ak góor goo ngeen asabaal mooy bu ngeen fi nekkee daal di seddoo góor ñaar jigéen benn la fa nekk lépp bu ngeen fa nekkee borom bi cër xaar cër yee génn ngeen door a def.